Сёння пачынаем слухаць новую казку. Ёй стане зачараваны матылёк і белая мышка, дзе мы сустрэнемся са старымі чапялейкам і нават добрымі знаёмымі белай мышкай. Аўтар Алексей Якімовіч, чытае артыстка Эліка Пташук. Чароўны куфэрык. Зачараваны матылёк і белая мышка. Не бойся, бярозка. Думаю, вы моцна здзівіліся б, калі сярод дрымучага лесу на невялікай палянцы каля балоту ўбачылі б печ. Нават сваім вачам не паверылі б. А яна там некалі стаяла. Без яе не пачалась наша б незвычайная гісторыя. На печы, выцягнуўшы босыя ногі, спаў хлопчык. Побач з ім ляжала металічная чапяла з драўлянай ручкай. Такой чапялой гаспадыні звычайна дастаюць з печы гарачай патэльні ці чыгункі з ежай. З вялікага куста парэчак, падобнага да кудлатага звера, выйшла прыгожая светлавалосая дзяўчынка. За спіны ў яе былі белыя з чорнымі крапінкамі крыльцы матылька. «Спіць, мой ворог, чапялейка!» Зірнуўшы на босага хлопчыка, прамовіла светлавалосая дзяўчынка. Яна крыху паназірала за чапялейкам і наблізілася да бярозкі, якая расла побач. Бярозка ўздыхнула, як жывая. «Не бойся, бярозка, цяжка, не ўздыхай. Я выратую цябе, чапялейка нас не загубіць», сказала дзяўчынка і, дастаўшы з кішэнькі сухі бярозавыя лісты, стала вешаць іх на дрэўца. Другі раз ўздыхнула бярозка, не супакоілася яна. «Матуліну песню заспяваю табе, бярозка, паслухаеш?» – запыталася дзяўчынка з крыльцамі матылька. Ледзь прыкметна махнула галінкамі бярозка. Яна любіла слухаць песні светлавалосай дзяўчынкі. «Пайшоў каток у лясок, знайшоў каток паясок, а кошачка адняла і дзіцяці аддала. Пайшоў каток на таржок, знайшоў каток піражок, ці самому з'есці, ці дзіцяці несці, і сам трошкі укусіў». І дзіцяці прынасіў. Так спявала дзяўчынка, час ад часу пазіраючы на чапялейку. Па твары чапялейкі прабег яркі сонечны прамень. Хлопчык махнуў рукою, адганяючы яго. «Сонца над балотам паднялося, праменьчыкі на зямлю прыслала», сказаў, пазяхнуўшы чапялейка. «Ужо прачынаецца, нядобры хлопчык», усхвалявана прагаварыла светлавалосая дзяўчынка і схавалася за кудлаты куст парэчак. Па твары чапялейкі другі раз прабег яркі сонечны прамень, чапялейка расплюшчыў вочы і задраў босыя ногі. «Зноў трэба ўставаць, зноў абувацца, і так кожны дзень», паскардзіўся ён сам сабе. Прысеўшы за кустом, дзяўчынка з крыльцамі матылька ўважліва глядзела на нядобрага хлопчыка. Ёй не хацелася з ім сустракацца. Лепей з драпежным лясным зверам сустрэцца, чым з ім, іншы раз думала яна, выцінаючы з вачэй няпрошанай слёзы. «Дзе ж падзелася Васілінка?» Сеўшы на печы, на ўвесь рот пазяхнуў чапялейка. «Здо прыйдзецца гукаць, клікаць яе». «Зараз пакліча», прышаптала дзяўчынка. «Васілінка!» Паклікаў чапялейка і перавёў позірк на асінавыя калкі, забітыя каля бярозкі. На гэтых калках віселі яго кірзавыя боты. Як божая кароўка. Васілінка выйшла за куста і стала каля печы. «Нябось, на балоце доўга стаяла, татку і мамку выглядала», стаў дапытвацца чапялейка. Яму вельмі хацелася, каб дзяўчынка з крыльцамі матылька забылася, што ў яе ёсць тата і мама. «Мае тата і мама за дрымучымі лясамі, за квяцістымі лугамі, не дабрацца ім да нашага балота. Надзейна схаваў ты мяне», усхліпнула Васілінка. Як наяве паўстала перад яе вачыма родная хата. Каля хаты на лаўцы пад кучаравай вішенькай сядзяць тата, мама, а яна бяжыць да іх, усміхаецца. «Не плач, Васілінка», як сярдзіты чмель прагудзеў чапялейка. Дзяўчынка затуліла далонню рот і усхліпнула. Цяжка стрымаць плач, калі думаеш пра тату, пра маму, якія далёка-далёка ад цябе. «Не лі слёзкі, каму сказаў?» Василінка прикусила губу і витерла сльози. Вочы опустила, на нявіснага чапялейку старається не глядзець. «Абуй мяне!» – наставіўшы босыя ногі, запатрабаваў нядобры хлопчык. Дзяўчынка ніжэй апусціла галаву. «Хіба сам не можаш абуцца? Хіба рук у цябе няма?» – хацелася сказаць ёй. «Василінка!» Зірнуўшы з-пад ілба, напоўніў пра сябе чапялейка. «З кожным днём усё бачыш, не падабаецца яму гэтая дзяўчынка, не жадае слухацца, пра татку і мамку ніяк не забудзецца». Зняўшы з асінавых калкоў боты, Василінка падышла да печы. «Не марудзь, хутчэй абувай!» – не вытрываў чапялейка. «Па некалькі разоў на дзень прыходзіцца цябе абуваць, гнуцца перад табою, быццам перад вялікім панам. Надакучыў ты мне, як горкая рэцька», – падумала дзяўчынка, амаль плачучы, і нацягнула боты на ногі нядобрага хлопчыка. «Нейкая нязграбная стала ты, Василінка. Можа, чапялою па спіне табе даць?» – узяўшы з печы чапялу, сказаў нядобры хлопчык. Дзяўчынка сагнулася, згорбілася. Ні раз і ні два злосны хлопчык частаваў яе чапялою. Чорныя сінякі ад чапялы. І на руках яе, і на яе нагах, і на спінцы. «Даў бы, але руку лішні раз не хочацца паднімаць», – смачна пазяхнуў чапялейка. «Не хочацца паднімаць, не хочацца ўставаць, злазіць з печы. Але ж трэба рухацца. Ад доўгай лежні бакі забаляць». Па твары чапялейкі прабег сонечны прамень, асляпіў на імгненне. Чапялейка незадаволена страсянуў галавой і ўставіўся на дзяўчынку. «Не будзь такая змрочная! Усміхніся мне, Василінка, ну!» Дзяўчынка усміхнулася чапялейку, з гэтым непрыкметна перакрывіла яго. «Аж на печ заляцела! Злавіў!» Раптам усклікнуў чапялейка і двума пальцамі ўзяў з печы маленькую божую кароўку. Як незвычайная чырвоная кропка, божая кароўка застыла ў пальцах чапялейкі. «Адпусці яе!» – папрасіла Василінка. «А, адпушчу, калі захачу!» – адказаў чапялейка. «У божай кароўкі таксама ёсць тата і мама. Яны чакаюць яе!» Нядобры хлопчык пасадзіў божую кароўку на далоні і стаў прамаўляць. «Божая кароўка, што заўтра будзе? Дождж ці пагода, пень ці калода? Пагода, ляці! Дождык, сядзі!» Божая кароўка прыўзняла крыльцы, узмахнула імі, і паляцела. «Каб не паляцела, ні завошта б не адпусціў бы», – паведаміў чапялейка. «Ах, я ў яго, як гэтая божая кароўка. Ніколі не адпусціць ён мяне», – падумала сумна Василінка. «Глянь на бярозку, Василінка», – як дубцом сцебануў дзяўчынку голас чапялейкі. Дзяўчынка з крыльцамі матылька ніжэй апусціла галаву. «Не, яна не будзе глядзець на бярозку. Магчыма, чапялейка неўзабаве забудзецца пра яе. Інакш заўважыць, што сухі лісточкі на дрэўцы яе рукою прычэпленыя». «Новыя сухі лісточкі з'явіліся на бярозцы. Сохне твая сяброўка», – зарагатаў нядобры хлопчык. І, здаецца, не заўважыў, не здагадаўся, што яна пастаралася. Магчыма, пашанцуе, прынясе на гэты раз. «Колькі сухіх лісточкаў сёння прыбавілася на бярозцы?» – узяўшы з печы сякеру, запытаўся Василінкі чапялейка. Василінка прамаўчала. «Не, яна ніколі не скажа гэтаму маленькаму злыдню, колькі сухіх лісточкаў з'явілася на бярозцы, няхай сам лічыць». Чапялейка злез з печы, наблізіўся да бярозкі і пачаў старанна лічыць сухія лісточкі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дзяўчынка стаяла, пусціўшы галаву. Здаецца, пранесла. Не пазнаў злыдзень, што сухія лісточкі яна павесіла. «А, неўзабаве зусім завяне і засохне дрэўца!» – крыву усміхнуўся нядобры хлопчык. «Тады і цябе пакінуць сілы. Вельмі ж перажываеш ты, Василінка!» І праўда, вельмі перажывае, убачыўшы сухі лісточак. «А як тут не будзеш перажываць? Толькі з бярозкай ёй можна пагаварыць. Адна яна разумее. Прывыкла да беластволага дрэўца, як да сяброўкі». «І гэтыя лісточкі не сапраўдныя?» – уважліва паглядзеўшы на сухія лісточкі, абвясціў чапялейка. «Усё, здагадаўся. Не пашанцавала ёй, як заўжды». Нядобры хлопчык перавёў позірк на дзяўчынку. «Гэта ты павесіла, Василінка? Вырашыла падмануць мяне. Васілінка сцялася ў камячок. Мы слухали першыя старонкі казкі Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк і белая мышка».